program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Po południu expose premiera Morawieckiego, rekonstrukcja rządu w przyszłym roku. Senat zajmie się dziś ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym. A w Paryżu szczyt klimatyczny. Reorganizacja rządu, tak, ale w przyszłym roku. A według rzeczniczki PiSu Beaty Mazurek, nowy premier Mateusz Morawiecki musi mieć czas, aby o kwestiach kluczowych, na które wpływ ma także prezydent, mógł dogłębnie porozmawiać z Andrzejem Dudą. Mazurek dodaje, że chodzi chociażby o politykę zagraniczną czy sprawy związane z Ministerstwem Obrony Narodowej. Dzisiaj po południu premier Mateusz Morawiecki przedstawi w Sejmie program działania rządu, ale już wczoraj w czasie uroczystości powołania na szefa rządu co nieco powiedział o swoich planach. Iwona Szczęsna. Mateusz Morawiecki powiedział, że punktem odniesienia dla jego rządu będą bezpieczna rodzina, godna praca i mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Będzie to rząd, który będzie chciał czerpać najlepsze doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć, a więc będzie to też rząd kontynuacji. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że jego rząd będzie koncentrował się na tym, by kwitła gospodarka, pod warunek realizacji wyznaczonych celów społecznych. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak uważa jednak, że po expose nowego premiera nie można się wiele spodziewać. Spokojnie czekamy na moment, w którym prawdziwy premier i prawdziwy przywódca przedstawi expose prezes Kaczyński. Wszystko inne jest grą i teatrem. Mateusz Morawiecki zapewnił tymczasem o staraniu, by rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski. Żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali. To byłoby największym sukcesem. Głosowanie nad wnioskiem premiera o udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania zaplanowano na jutro rano. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A wnioski opozycji odrzucone. Senacka Komisja Praw Człowieka rekomenduje senatorom przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Omawiała je do trzeciej nad ranem. Senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń liczy, że reforma sądownictwa przywróci zaufanie społeczne do prac polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niestety jest on dotknięty pewnymi dysfunkcjami, głównie związanymi z opieszałością postępowania, poza tym z poczuciem pokrzywdzenia przez szerokie rzesze społeczeństwa. Przeciwnego zdania jest senator Platformy Jerzy Wcisła. Uważa on, iż założenia prezydenckich ustaw są zbliżone do poprzednich założeń z propozycji PiS, zawetowanych przez prezydenta. Ja odbieram te całe 2 miesiące, w których debatowano o tych zmianach, bardziej jako negocjacje, które polityk powinien mieć większy wpływ na sądownictwo, niż na poprawienie samej struktury prawa. Z uwagi na nocne prace komisji, ostateczny kształt prac Senatu na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu po południu przedstawi marszałek Stanisław Karczewski. Michał Fedusia, Polskie Radio. Sprawą praworządności w Polsce w kontekście reform dotyczących sądownictwa ma zająć się w przyszłą środę Komisja Europejska. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poprosił, żeby w przyszłym tygodniu ta sprawa pojawiła się w agendzie spotkania komisarzy, żeby zdecydować o dalszych krokach. Mówił rzecznik komisji Margaritis Skinas. Rzecznik dodał, że Bruksela przyjęła do wiadomości opinię Komisji Weneckiej z 8 grudnia. Według niej reforma sądownictwa w Polsce stanowi zagrożenie dla praworządności. Co z porozumieniem klimatycznym? Dzisiaj w Paryżu światowy szczyt na ten temat i dyskusja. W czerwcu prezydent Donald Trump ogłosił wycofanie Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Marek Brzeziński. W programie konferencji w Boulogne-Billancourt znalazły się 4 panele tematyczne. Uczestnicy debat zajmą się sprawą finansowania środków na rzecz działań mających wyhamować negatywne zmiany klimatyczne, finansowania zmian w gospodarce, tak by była ona bardziej przyjazna środowisku, wreszcie podejmowania kroków na szczeblu wielkiej polityki, tak jak i regionalnym i lokalnym, na rzecz klimatu. Pałac Elizejski wyjaśnił, że szczyt ma dać przede wszystkim odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zrekompensować pod względem finansowym wycofanie się z programu Stanów Zjednoczonych. Wielu działaczy pozarządowych organizacji ekologicznych zastanawia się jednak nad tym, czy takie spotkanie, które koniecznie chciał zorganizować we Francji prezydent Emmanuel Macron, ma sens w niecały miesiąc po ONZ-owskiej konferencji klimatycznej w Bonn w Niemczech. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent wśród nominowanych do Złotych Globów. Nominacje ogłoszone w Los Angeles, najwięcej 7 nominacji otrzymał amerykański obraz Guillermo del Toro Kształt Wody. A współautorka filmu Twój Vincent Dorota Kobiela podkreśla, że obraz rywalizował w bardzo silnej konkurencji. Opowiada też o jego prezentacji podczas zamkniętych pokazów w środowisku filmowym za oceanem. prezentowałam go i robiłam jakieś takie prezentacje i odpowiadałam na pytania. Ale to jest tak naprawdę wszystko, co można zrobić, czyli po prostu wysłać screenery i mieć nadzieję, że ludzie obejrzą, bo oni nie muszą tego wszystkiego. Oni mają tam listę, którą muszą oglądać i zobaczymy. A laureatów Złotych Globów poznamy 7 stycznia. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Był moment, że to Roberta Kubicę stawiano jako faworyta do miejsca w Williamsie na przyszły sezon. Niestety wiele się zmieniło. Jak twierdzi Roberto Quintero z Motorsportu, teraz Williams stawia na Siergieja Sirotkina. Rosjanin wnosi do zespołu niezłą formę i sporo pieniędzy i to miało zdecydować o jego wyborze. Oficjalną decyzję Williams ma ogłosić lada dzień. Nasze piłkarki ręczne liczyły na pewno na coś więcej niż tylko Puchar Prezydenta. Miło zakończyć jest Mistrzostwa Świata zwycięstwem, ale zwycięstwo w turnieju pocieszenia dające 17 miejsce to nie to, na co miały nadzieję przed turniejem. Mimo wszystko Karolina Kudłacz-Gloc cieszy się, że zespół nie załamał się do końca. Bardzo jestem dumna z tego, że podniosłyśmy się i mimo tego, że nie osiągnęliśmy naszego celu, potrafiłyśmy znaleźć taką motywację i chęć do walki dalszej o to, żeby po prostu wygrywać z każdym przeciwnikiem, bo wygrywania trzeba się uczyć, wygrywanie buduje i bardzo jestem z tego zadowolona, że to się udało nam do końca. Adrian Zieliński nic nie wskórał. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Pekinu odwoływał się od 4-letniej dyskwalifikacji za używanie niedozwolonych środków przed kolejnymi igrzyskami w Rio de Janeiro. Nic z tego, panel dyscyplinarny nie przyjął jego tłumaczeń i wyników badania na wykrywaczu kłamstw. Rajd Dakar zbliża się wielkimi krokami. Nie wiem, czy pan redaktor zarejestrował taki fakt. I na zarejestrowałem. Przykład Rafał Sonik to jest już prawie gotowy. Zostało kilka tygodni i śpimy w komorze ciśnieniowej, gdzie już teraz są zaimitowane wysokości 4-4,5 tysiąca metrów. Dlatego mam takie przekrwione oczy, bo ostatnich kilka nocy spędzam tam. Redaktor też w komorze ciśnieniowej? Czy to ja? Nie. O tym więcej w serwisie za godzinę, ale teraz jeszcze coś o piłkarskich mistrzostwach świata. Otóż Rosjanie szykują się mocno do mundialu, no i ktoś chyba sobie właśnie przypomniał, jak to będzie z transportem. I teraz uwaga. Umiejętność rozmowy w języku angielskim z kibicami to jeden z wymogów stawianych firmom przewozowym przy ubieganiu się o akredytację przy imprezie. Taksówkarze powinni znać standardowe frazy w języku angielskim, czyli takie dotyczące na przykład taryfy przewozowej, podawania czasu planowanej podróży, przedstawienia trasy do wyznaczonego przez gościa miejsca. Nie wiem jak ty, ale ja oczami wyobraźni to widzę już taką rosyjską wersję misia. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać. Co? No jest u mnie parę osób. Nie znasz, zagraniczni. If you would like some fine, please help yourself, Jerry. Nie, tu do znajomego mówiłam. No do znajomego, do tych turystów, co tam śpią z tyłu na siedzeniu. Do you want some coffee or tea? Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Poza tym będzie padał deszcz, na północy i w górach również deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach będzie padał śnieg. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. Lokalnie jeszcze porywisty w rejonach podgórskich do 50, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Po południu wiatr słabnący. Ciepło, jeszcze ciepło, bo w tej chwili na przykład w Gliwicach plus 15. Słuchacz przysłał zdjęcie z samochodu i rzeczywiście plus 15. Ale w ciągu dnia będzie 6 w Szczecinie i Trójmieście, 7 w Poznaniu, Toruniu i Augustowie, 8 w Łodzi i Częstochowie, 9 w Białymstoku i Szklarskiej Porębie, 10 w Warszawie i Lublinie, 11 w Katowicach i Bielsku-Białej, do 12 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Jutro dużo chłodniej. Teraz lepiej było? No football game tomorrow, no. Yes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup Android TV Sony 55 cali, 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR za 4499 zł, a dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochany święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopię nią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Ceny niskie, że tylko brać!

Mam nadzieję, że Polacy już z napięcia powoli wychodzą w tej atmosferze przedświątecznej. Zasadnicza zmiana. Myślę, że napięcie to panuje w rządzie do tej pory. Zasadnicza zmiana się jednak dokonała. No, to jest przecież jedna z najpoważniejszych zmian, które można sobie wyobrazić w życiu politycznym. Zmiana premiera Rzeczypospolitej. Ona się dokonała, natomiast... Ale właśnie autobus jest ten sam, nawet miejsca się nie pozmieniały, tylko kierowca się przesiadł ze zmiennikiem. Jednak pani redaktor, trochę tak jest, że nawet jak się pełni ważną funkcję wicepremiera i kieruje się dwoma ważnymi resortami, to jednak jest to inny punkt widzenia, inny punkt obserwacyjny niż ze stanowiska premiera. Najwyraźniej premier Mateusz Morawiecki uznał, że ocena czy wyznaczenie nowych zadań, czy też ocena realizacji tych zadań przez poszczególnych ministrów musi być dopiero przez niego dokonana. Chce pan powiedzieć, że na stanowisku wicepremiera nie można poznać ministrów, swoich kolegów? Nie wiadomo, czym się zajmują, jak sprawują swoją funkcję? Oczywiście, że można, ale nie tak dogłębnie jak ze stanowiska premiera, bo pan premier Mateusz Morawiecki jako wicepremier koordynował resorty wyłącznie gospodarcze. Natomiast przecież rząd składa się z resortów również niegospodarczych. No właśnie, premier Mateusz Morawiecki został powołany również na stanowisko ministra rozwoju i finansów. Czy realne jest efektywne sprawowanie władzy w ten sposób, że trzeba kierować całym rządem i bardzo ważnymi resortami gospodarczymi? Czy to nie jest fikcyjne w którymś miejscu? To jest realne, ale na pewno bardzo trudne, dlatego przypuszczam, że to jednak ulegnie zmianie, ale to oczywiście będzie decyzja samego pana premiera. Takie rzeczy się zdarzają w różnych rządach w Europie. Mamy takie sytuacje, że premier sobie zostawia jakiś resort branżowy. Ale nie dwa. Ale no, więc mówię, że to jest realne, ale to jest bardzo trudne, dlatego spodziewam się, że to jest tylko przejściowe rozwiązanie. Ale jeśli chodzi o swoich kolegów, że tak powiem po fachu, to ma rozeznanie, więc nie musiał czekać. Pani redaktor, no jeżeli uznał, że żadnych zmian na razie nie robi, że one będą dokonywane dopiero po przeglądzie sytuacji z pozycji fotela premiera, to dotyczyło to również i tego stanowiska. W rządzie pozostali ministrowie, o których mówiło się, że ich los wisi na włosku. No i tak będzie wisiał co najmniej do stycznia. No i to nie jest pozycja wygodna dla tych, którzy te stanowiska zajmują. To, czy czyjś los wisi na włosku, czy nie wisi na włosku, to wynika wyłącznie ze spekulacji medialnych. Natomiast nikt ja jako tych spekulacji nie inspiruje, panie ministrze? Ja jako przedstawiciel rządu, od 2 lat w tym rządzie pracujący, w takie spekulacje nie wchodzę i nie będę oceniał, czyjś los wisi na włosku, czy nie wisi na włosku. No tak, ale właśnie ci ministrowie, o których mówi się powszechnie już od kilku miesięcy, że powinni z rządu odejść. No ale gdzie się mówi? No mówi się w różnych rankingach medialnych, jakichś podsumowania. Ale mówi się także poza mikrofonami, w kręgach Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle Zjednoczonej Prawicy. Ale to jest wiedza powszechna. Ale też pani redaktor na zasadzie spekulacji, bo przecież mówią to pewnie też, nie, na pewno tak jest, jak pani mówi, że być może nawet czynni politycy ze Zjednoczonej Prawicy, ale być może politycy, którzy w kierownictwie mojego środowiska politycznego nie są i dokładnej orientacji w tej sprawie nie mają. A myśli pan, panie ministrze, że może być tak, że ci grillowani ministrowie pozostaną za sprawą Mateusza Morawieckiego, że on będzie miał swój własny ogląd i tyle swobody, że nie podda się opiniom z otoczenia? Wszystko jest możliwe. Pan premier Morawiecki zdecydował się na współpracę z zespołem, który już zna, który poznał i teraz chce jeszcze poznać zadania poszczególnych resortów z pozycji premiera. To jest inny ogląd, inna perspektywa widzenia, ale zdecydował się na pracę z nimi i wszystko jest możliwe, że naprawdę tutaj trudno wyrokować, kto ma szansę zostać w rządzie, a z kim pan premier Morawiecki będzie chciał pracować dalej. Operacja rekonstrukcja jest, no nie powiem powszechnie, ale bardzo często krytykowana za to, że została przeprowadzona, za to powiem bez ogródek, że było więcej gadania niż rekonstruowania, przynajmniej do tej pory. I przedstawiciele opozycji, ale także komentatorzy uważają, że chodziło także, a może przede wszystkim o odwrócenie uwagi od innych zmian, które się dokonują, od sądów, od prawa wyborczego, o zmianach w prawie wyborczym. Nie, pani redaktor, my nie jesteśmy środowiskiem politycznym nadmiernie skoncentrowanym na PR-ze. To było charakterystyczne dla naszych poprzedników. No chyba uważam, nie, rzeczywiście, uważam, rzeczywiście wierzę, bo jeżeli uważam, pani premier miała tak wysokie oceny, a jest w tej chwili zamieniona miejscami z Mateuszem Morawieckim, to rzeczywiście uważam, że oczywiście nie można zupełnie abstrahować od wizerunkowych kwestii i tego, że współczesna demokracja i w ogóle polityka jest bardzo polityką medialną i w związku z tym tworzącą różnego rodzaju wrażenia i to jest właśnie ta kwestia wizerunku. Niemniej nasze środowisko polityczne raczej jest skoncentrowane na wykonaniu zadań i to jest doceniane, jak sądzę, przez dużą część społeczeństwa, co pokazują również rankingi popularności czy sondaże, że my robimy po prostu ciężką polityczną robotę. Wykonujemy zadania wynikające z naszych zobowiązań wyborczych i konsekwentnie to robimy. W gruncie rzeczy nie bardzo zważamy na to, że na przykład coś się w tym samym czasie zbiega w czasie, tak? Że jedna reforma z drugą albo jakieś kwestie personalne z jakąś reformą, którą akurat trzeba przeprowadzić. To po prostu się dzieje, bo uważamy, że tak polityka poważna powinna wyglądać. No to podsumujmy wątek zmiany. Jaki jest jej cel i sens? Jak by to pan przedstawił? Był pan rzecznikiem rządu 18 lat temu. Gdyby teraz był pan rzecznikiem, to jak by pan przedstawił sens tej zmiany? Już mówię, jesteśmy środowiskiem politycznym, które wytworzyło nową, być może nową, a niespotykaną dotąd w polskiej polityce kulturę polityczną. Mianowicie środowiskiem, które solidarnie postanowiło i drużynowo realizować konkretne cele, konkretne zadania. I te zadania były wyznaczone na pierwsze dwa lata rządów i są kolejne zadania na drugie dwa lata rządów. Na pierwsze dwa lata rządów to było przede wszystkim zrealizowanie istotnych i oczekiwanych społecznie zmian społecznych. One zostały znakomicie zrealizowane przez panią premier Beatę Szydło z niezwykłą wiarygodnością, również taką osobistą. Pani premier Beaty Szydło, która na tym też zbudowała swoją poważną i silną pozycję polityczną. Natomiast mówiliśmy też od samego początku, że po dwóch latach rządów dokonamy przeglądu tego, co udało się osiągnąć i tego, co jakie są najważniejsze zadania na kolejne dwa lata i do tego dopasowujemy jako środowisko polityczne do tych zadań, dopasowujemy nowy skład personalny. I wyszło z tych rozważań, że dobrze by było, żeby te zadania wyznaczone na kolejne dwa lata realizował premier Mateusz Morawiecki. Czyli Dlatego rozumiem, że ten plan restrukturyzacji w rządzie, ten plan strukturalny, czyli zmian w resortach, czy też, nie wiem, łączenia, powstawania nowych, które przedstawiła pani premier, nie został przyjęty przez Obóz Zjednoczonej Prawicy. Nie, on na pewno leży na stole, bo przecież nikt nie mówi, że te zmiany, które poznaliśmy, są zmianami ostatecznymi. Wiadomo, że to zresztą w przemówieniach również wczoraj wybrzmiało, że premier być może takich zmian i strukturalnych, i personalnych będzie dokonywał, no ale dopiero po rozeznaniu sytuacji. Czy potrzebny jest pełnomocnik do spraw reparacji, o którym się mówiło wczoraj właśnie, że powstanie i pewnie mówi się do tej pory? Na razie praca nad poważną sprawą, nierozwiązaną sprawą w relacjach polsko-niemieckich nad reparacjami wojennymi odbywa się na poziomie parlamentarnym. Jest specjalny zespół parlamentarny kierowany przez pana posła Mularczyka. Tam wypracowane są rozwiązania, czy też diagnoza sytuacji jest wypracowywana i myślę, że to może być dobry materiał do przejścia do fazy rządowej. Ale to, czy... To, czy do tej fazy rządowej dochodzimy, to będzie już decyzja nowego premiera. Jak pan myśli, panie ministrze, czy Mateusz Morawiecki ma pomysł, jak poprawić wizerunek Polski w Unii Europejskiej? Czy wystarczy jego własny wizerunek? Pani redaktor, jest problem, bo ja kwestionuję tezę, że polski wizerunek na arenie międzynarodowej jest jakoś mocno osłabiony. Powiedziałam w Unii Europejskiej. Ale nawet w Unii Europejskiej. Moim zdaniem tak nie jest. Proszę odróżnić tak zwaną dobrą prasę, czy dobrą opinię od szacunku. Dobrą opinię to mieli nasi poprzednicy, dlatego, że nie mieli żadnej agendy politycznej, poddawali się wielkim tego świata, płynęli w głównym nurcie i nie robili żadnych kłopotów. Dlatego mieli dobrą opinię. My walcząc twardo o polskie interesy narodowe, mając swoją agendę polityczną, konsolidując kraje Europy Środkowo-Wschodniej, prowadząc ambitną politykę gospodarczą, stwarzamy problemy wielkim tego świata. Dlatego dobrej opinii ale być to może... dobrze, że sprawiamy. Pani redaktor, dlatego dobrej opinii gdzie niegdzie być może już nie mamy, bo trochę denerwujemy ze względu na własną suwerenną agendę polityczną. Prawda? No właśnie. Natomiast mamy szacunek. To panią redaktor zapewniam, że możemy denerwować, ale z szacunkiem podchodzi się do partnera, który twardo walczy o swoje interesy. Taka jest dzisiaj pozycja Polski. I wystarczy, że tak pozostanie? Nie, oczywiście trzeba też budować większe zrozumienie dla zmian, które w Polsce dokonujemy. Tutaj na pewno praca jest do wykonania i ja wierzę głęboko, że pan premier Mateusz Morawiecki jest w stanie i to zadanie wykonać. Panie ministrze, jak osłabić te napięcia, które są na linii władza, opozycja, czy też obywatele, część obywateli, nie mówię o obywatelach RP, tylko w ogóle o obywatelach naszego kraju i władzy? Powiedział nawet o tym wczoraj w tym krótkim wystąpieniu, bo dopiero dzisiaj poznamy pełne expose o 16, ale w tym krótkim wystąpieniu pan premier Mateusz Morawiecki, że miarą sukcesu naszego rządu będzie również przekonanie naszych twardych oponentów do tego, że ta polityka jest korzystna dla społeczeństwa, dla narodu i będziemy starali się to robić. Nieustannie zresztą staramy się to robić, tylko że mamy do czynienia niestety z niezwykłym zacietrzewieniem po drugiej stronie. A co jest korzystnego w zmianach ustaw dotyczących sądownictwa? Korzystne jest to, że naprawiamy tę część władzy państwowej, która się kompletnie oderwała od rzeczywistości i od społeczeństwa, stała się państwem w państwie, była zarządzana przez kilkadziesiąt ostatnich lat przez korporację, która często myślała w kategoriach własnych interesów, a nie służebności wobec społeczeństwa. To dlaczego opozycja krzyczy konstytucja, konstytucja? Bo uważa, że gdzieś tam jest naruszana konstytucja, ale niech to udowodni. Naszym zdaniem tak nie jest. Jeżeli mają problem i gdzieś dostrzegą jakiś mankament, to proszę bardzo, no do Trybunału Konstytucyjnego złożyć skargę i zobaczymy, co Trybunał powie. Wiele przykładów także mówią o tym konstytucjonaliści. Ale to jest kwestia dyskusji oczywiście, no oczywiście. I tego tu nie rozstrzygniemy. A jeśli chodzi o ordynację, państwo chcą przede wszystkim, jak mówią, żeby wybory były przejrzyste. Tymczasem kwestia skreśleń na kartce już podważa tę przejrzystość, ponieważ tak naprawdę będzie uznawać ta druga komisja wyborcza, czy głos jest ważny, czy nie. Ale ta druga komisja wyborcza będzie też kolegialnie pracować. Nie będzie tak, że każdy bierze jakąś pulę kart i idzie do jakiegoś konta i potem podaje wyniki i to się sumuje. Tylko każda karta będzie kolegialnie oglądana przez wszystkich członków komisji. Dlatego też jest ważne, żeby to była inna komisja niż ta, która kilkanaście godzin siedziała w czasie dnia wyborczego, żeby była wypoczęta, żeby to byli ludzie, którzy no, po prostu są nastawieni na ciężką pracę, może nawet wielogodzinną i nie wykonywali tej pracy wcześniej. Więc tutaj jest gwarancja, że te karty będą oglądane wspólnie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, to będzie mógł je zgłosić i będzie rozstrzygane kolegialnie. Musimy kończyć, a teraz będzie pan wypoczywał, bo debata nad expose jest do drugiej przewidziana dzisiaj w nocy. W ministerstwie, na pozycji wiceministra nie wypoczynek absolutnie niemożliwy. Mam, no, spotkanie mam spotkanie już za chwilę z Radą Muzeów w Łazienkach. Takie drzemki w pracy, 15-minutowe, podobno są bardzo dobre. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nodo. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Ty maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz. Chusteczki nawilżające, emulsja do kąpieli, krem na odparzenia, balsam do ciała. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty idealne do pielęgnacji dziecięcej. Rossmann. Hej, ziom! Pierwsza rata gratis do maja! Nie płacisz, yo! Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład LED TV 43 cale LG, za który ty zapłacisz 1281 zł i 55 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz cytryny aż 43% taniej, tylko 4,49 za kilogram. A grejpfrut zielony tylko 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8:30 minęła. Artur Ewertowski. Zasadnicza zmiana się dokonała, tak Jarosław Sellin komentuje powołanie Mateusza Morawieckiego na premiera i zostawienie składu rządu Beaty Szydło. Wiceminister kultury w ten sposób mówił w salonie politycznym Trójki. Nawet jak się pełni ważną funkcję wicepremiera i kieruje się dwoma ważnymi resortami, to jednak jest to inny punkt widzenia, inny punkt obserwacyjny niż ze stanowiska premiera. Najwyraźniej premier Mateusz Morawiecki uznał, że ocena czy wyznaczenie nowych zadań, czy też ocena realizacji tych zadań przez poszczególnych ministrów musi być dopiero przez niego dokonana. Beata Szydło została wicepremierem, Morawiecki jest szefem rządu oraz ministrem finansów i rozwoju. Dzisiaj o 16:00 wygłosi exposé, jutro rano ma być głosowanie nad wotum zaufania. Silny wiatr utrzymuje się nad południową Polską, ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwyższe zanotowane w ciągu ostatniej doby porywy wiatru odnotowano na Kasprowym Wierchu do 148 km na godzinę. Dzisiaj w szczytowych partiach gór porywy wiatru mogą początkowo sięgać nawet do 170 km na godzinę. Na krańcach południowych, głównie w górach, obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia silnym wiatrem. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o porwanie 10-letniego Kamila. To 50-latek z Krakowa. Zarzuty w związku ze sprawą usłyszała też jego partnerka. Chłopiec został porwany na początku roku. Jak wyjaśnia inspektor Kamil Bracha, komendant Centralnego Biura Śledczego, sprawca porwania był doskonale przygotowany do ukrywania się przed policją. Stosował tego typu metody, aby niszczyć dowody swojego przestępstwa, między innymi pomieszczone w samochodach przygotowanych do uprowadzenia ładunki zapalające, które miały być odpalone za pomocą telefonów komórkowych. Również sposób kierowania dowodami jakby w takie ślepe zaułki. Policję. Polskim policjantom pomagali policjanci z Niemiec, a także funkcjonariusze FBI. Na podstawie zebranych materiałów policja sądzi, że porwany na początku roku chłopiec nie był jedyną ofiarą zatrzymanego. Witold Banach, Polskie Radio. I na tym kończymy skróty Czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje w związku z powołaniem Mateusza Morawieckiego na premiera. Wiceprezes Business Center Club Zbigniew Żurek podkreśla, że ważna jest zmiana podejścia do przedsiębiorców. Żeby przedsiębiorca był postrzegany jako człowiek, który nie żałując pieniędzy, na własne ryzyko, z własnych środków, uruchamia firmy, daje pracę innym. W ostatnim czasie zarzuca się przedsiębiorcom, że nie chcą inwestować. Przedsiębiorcy chcą inwestować i będą inwestować, ale wtedy, kiedy warunki tego inwestowania będą miały solidne i przyjazne podłoże. Większość przedsiębiorców, są to ludzie uczciwi, porządni. Przedsiębiorcom zależy też na zmniejszeniu opodatkowania pracy, osłabieniu, jak mówią, represyjności przepisów prawa gospodarczego i na ułatwieniach w zatrudnianiu cudzoziemców. Przetargi mijają się z wykonawcami, pisze Puls Biznesu. Inwestorom publicznym coraz trudniej znaleźć wykonawców. Firmy budowlane coraz częściej składają oferty znacznie przewyższające kosztorysy zamawiających. Zdarza się nawet, że w przetargu nie zgłasza się żaden oferent. Największy problem jest w przetargach dotyczących robót drogowych. Unijne fundusze mogą się przez to zmarnować, czytamy w gazecie. Ceny towarów i usług wzrosły w listopadzie o 2,5%, wynika z danych GUS. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze szacunki Urzędu Statystycznego. Największy wpływ na poziom inflacji miał wzrost cen żywności i paliwa, komentuje Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xalion.

Greta Van Fleet. Za 15 minut 9 będzie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. I chciałbym powiedzieć, że wystąpią w Polsce, ale jeszcze nie mogę tego powiedzieć. Na razie koncertują w Stanach Zjednoczonych, a gdzie dokładnie? A to jutro Państwu powiem. Być może dla nas już słuchaczy za oceanem to ważne informacje chcieliby posłuchać Led Zeppelin na żywo. Przepraszam, Greta Van Fleet na żywo. A u nas? A u nas będzie dzisiaj tak. Trochę się zaczyna jak Greta Van Fleet, prawda? Też jest okrzyk na początku, radosny. A to dlatego, że Urszula Dudziak jest youtuberką, nie wiem czy wiesz. Kanał ma już prawie 400 tysięcy wyświetleń oraz 12 tysięcy obserwujących użytkowników. Ostatni odcinek swojego internetowego programu artystka poświęciła podróżom. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, zachęcamy. Kolejna odsłona już dziś, bo premierowe nagrania można oglądać w każdy wtorek o godzinie 19. Tak ładnie zrobiło się. Troszkę nostalgicznie, sentymentalnie, no to wrócimy trochę do tych czasów, a to za sprawą przede wszystkim takiej informacji, że już nie winyle, a do łask wracają kasety. Tak jest. Płyty Love, Fear and the Time Machine Riverside oraz Fractured Lunatic Soul ukażą się na nośniku właśnie, który artyści postanowili wyciągnąć z lamusa, a może po prostu z magazynu towarowego, bo tam jeszcze zostało trochę. Do sprzedaży trafi limitowana liczba kaset, ale więcej szczegółów usłyszymy na początku przyszłego roku. Przypomnę, Riverside i Lunatic Soul, no pokrewne formacje, które łączy jedno nazwisko. Będzie można znów posłuchać na Kasprzaku, jeśli komuś jeszcze działa. A ty wiesz, co ja robię teraz? Ja po prostu próbuję odwrócić uwagę słuchaczy od tego nieznośnego utworu, który próbujesz od samego rana wmusić słuchaczom, żeby chodził za nimi i przez cały dzień, żeby śpiewali. Michał, Michał, Michał, pomóż. Michał, proszę cię. Chcesz? Chcesz spróbować? Znikąd pomocy. Chcesz spróbować? No ciekawe, co bardziej się Państwu dziś przyczepi. No to zobaczymy. Dobrze. Idźmy dalej. Pani Urszula, zawsze z przyjemnością. A pan George w tym utworze niekoniecznie. Sam chciałeś. Było nie wywoływać. To może w takim razie właśnie trochę seksu. Lenny Kravitz zagra w 2018 roku w Polsce. Europejska trasa Raise Vibration 2018 uwzględnia także Kraków, gdzie w Tauron Arenie artysta wraz z zespołem zagra 8 czerwca. Przedsprzedaż biletów rusza już za chwilę. Nie kombinuj, ja wiem, co ty próbujesz tutaj zaraz mi zagrać. Przedsprzedaż biletów już dziś, 12 grudnia o 10, a oficjalna sprzedaż w piątek też o 10 ruszy. Lenny Kravitz zagra ten, prawdopodobnie jeszcze wiele innych przebojów w Krakowie 8 czerwca. No i jeszcze jedna legenda rocka też zagra w Polsce, w Dolinie Szarloty, na 12 festiwalu. Wiesz, o kim mowa? No... Po raz pierwszy w Polsce. Ja wiem, bardzo się cieszę. Tak? Tak. A to twój idol? No dobrze, już, przejdźmy. To Billy Idol, 21 lipca. Tę datę należy zapisać w kalendarzu. Sprzedaż biletów rusza 13 grudnia. Trasa Ikony Rocka Live 2018 jest kontynuacją trasy Kings and Queens of the Underground. Billy Idol w Dolinie Szarloty. Powiedziałem Kings and Queens, no to jeśli powiedziało się A, trzeba powiedzieć O. Queens of the Stone Age. Wszyscy obowiązkowo musimy zrobić Sam chciałeś. Jeszcze raz. W takim razie Queens of the Stone Age. A to wszystko dlatego, że właśnie ogłoszono, że i oni przyjadą do Polski. 19 czerwca na Torwarze, tu po sąsiedzku, zagrają właśnie. Amerykanie będą promować swój ostatni album Villains, a bilety są już dostępne. Z tego albumu właśnie ten utwór brzmi ładnie. No to ciekawe, co Państwu się dziś przyczepi. Of the Stone Age zawystąpił w Polsce. Zadowolony redaktor? Tak, ale zemsta będzie słodka. Będzie zemsta. No cóż innego możemy zagrać na koniec. Michał! I ty? No dobrze. Do usłyszenia mówimy. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, Michał Jakubik jeszcze z Państwem zostaje. Zostaje z Państwem także przez chwilę George Michael. Taki utwór na cały dzień. Sobie człowiek idzie i nuci. Dzień dobry. Jakby chcieli Państwo taką typową piosenkę, że na pewno na 100 000% się przyczepi i zostanie do końca dnia, to jest Mana Manam z Mapetów i to jest pozamiatane.